Hallo, lieve luisteraar. Ja, het is een geheel onverwacht genoegen of ongenoegen, net zoals je het wil zien. Ik wist het ook niet van tevoren, vandaar dat ik niks gezegd had. Ik moet even mijn koptelefoon aansluiten, want ik heb geen idee wat er gebeurt nu. Hier sta je, voor me. Woorden willen zich vormen. Woorden willen woorden geven aan wat je zag en gaat voelde. Gaat dit allemaal ervaard, goed? Ja, dit gaat voelt, allemaal goed. Je wil het uitschreeuwen. Koptelefoon op. Ja, kijk, nou zijn we er. Ja, we zijn in het Westerpark. We zijn een beetje laat. Vertel eens wat hier allemaal aan het gebeuren is. En wie ben je eigenlijk trouwens? Dat eerst. Oké, dat eerst. Nou, hallo allemaal. Ik ben Annemarie. Ik ben een trotse staatsliederbuurter. Ah, kijk eens. En ik doe mee aan een mooi project. Dat heet Wonderwoud Westerpark. Wonderwoud? Wonderwoud. Westerpark. Zo heet het toch? Oké. Okay, ja. Wonderwoud Westerpark. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb geen idee waar ik terechtgekomen ben. Nou, is me gevraagd om mee te doen. Om de bomen te laten spreken in het park. Gewoon even een stem te geven. Kijk eens. En ze aandacht te geven. Want we hebben allerlei soorten bomen in het Westerpark natuurlijk. Ja, hè? Dus noem het maar op. Eiken, beuken, linden, lindes. En die hebben allemaal, staan die hier en die zien van alles. Dus gaan ze wat over zeggen. Ja, maar er zijn er ook die bijnamen gekregen, lijkt het. Of, want ik zag een takkenboom en een eikel, zeg ik. Precies, ja. Dat is dan weer iemand anders. Die heeft hele mooie bordjes gemaakt met... Ik hoorde er laatst ook een, wauw, wat een boom van een vrouw. Kijk. Nou, die vond ik ook heel mooi. Dat is mooi, ja. En mijn stukje tekst gaat heel erg over, ik ben een bomenknuffelaar. Sorry, lieve luisteraar, we gaan heel even eruit, want er is een batterij. Nou, lieve luisteraar, we zijn weer terug. Het was een beetje een batterijprobleempje. En we staan hier nog steeds met, hoe heet je? Annemarie Oost, Annemarie. Ben ik. Ja, en oké, je vertelde net dat hier een soort project aan de gang is. Vroeg jij ook bedankt, hè? Dat liefde ik ook. Ik was een beetje bang voor je bomen. Ja, dat snap ik. Oh, was je een beetje bang? Ja, dus de bomen als er storm is, vallen de bomen om. Ze zeggen dat ik een boom ben. En het groenste rood is rood. En ik was nog steeds Annemarie. Ik kom nog steeds uit de staatsliederbuurt. Ja, precies. Nou, maar dat plakken we alweer op elkaar allemaal. Maar van wie gaat dit project uit dan eigenlijk? Want ik heb geen idee. Project is opgezet door Tanja Hen. En Tanja die heeft Stichting Buurtlicht opgericht. En, Buurtlicht. Okay. Buurtlicht. En zij wil eigenlijk buurten verbinden door middel van licht eigenlijk en projecties. Wow. Dus projecties van gedichten, projecties van foto's, van mensen, lichtjes. Nou, en dit is dus Wonderwoud Westerpark, waarbij ze dus waarbij de bomen gaan spreken. Een van de projecten die ze in dat kader doet. Oh, precies. Ja. Okay. Ja. Nou, prachtig zeg. En hoeveel kunstenaars zijn er dan eigenlijk? Hoeveel dingen? Nou, ik weet niet precies hoeveel, maar er zijn een aantal makers die... Gaan we nu op de microfoon van de... Ja. Shit, wacht even hoor. Ik moet even kijken hoe het nu gaat. Wie is u? Iemand stuurt mij een bericht. Oh, no. Sorry, lieve luisteraar. Het gaat echt helemaal niet goed vandaag. Alle batterijen zijn kapot. Dus we doen het maar met telefoon, microfoon. Ja, okay. Dus, ja. Dat is een beetje jammer. Want dan is het geluid echt een beetje belabberd. Ja. Maar oké. Nou, we gaan nog een keer. Ja. Hallo, ik ben Annemarie en ik woon in de staatsliederbuurt. Ja. En je doet mee met een project. Ja, ik doe mee. licht. Nee, hoe klopt het inderdaad, Wonderwoud Westerpark. Ja, Wonderwoud Westerpark is onderdeel van een soort van lichtprojectie-ding. Nou, vertel eens even wat jij gedaan hebt dan. Nou, ik heb een tekst geschreven. Ik heb ooit een hele mooie ervaring gehad met een boom. Ja, het was heel onverwacht, een soort van energie. Het was een momentopname. Oh. Een momentopname van hele grote, liefdevolle boomenergie die ik heb geprobeerd in een tekst te vatten. Oké. Okay. En dat wilde ik altijd al. En toen kwam dit project over de bomen die gaan praten in het Westerpark. Ik dacht, nou, dat is het moment om dat gewoon een boom te laten praten. Ja, ja, ja. Want ik ben een echte bomenknuffelaar. Oh ja, dus, een echte genuine bomenknuffelaar. Echt, goed zo. Ja. Goed zo. En helemaal sinds ik dat meegemaakt. Want het was niet iets waar ik naar op zoek was. Maar wat kun je iets van de tipje van de sluier oplichten over die ervaring? Wat was dat dan voor iets? Nou, dan moet je natuurlijk even naar een stukje van de, dan moet je natuurlijk even naar de boom luisteren. Dat is gewoon helemaal vertelt dat helemaal in die tekst. Dat heb ik helemaal geprobeerd te vatten in die tekst. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk altijd lastig om één momentopname in een tekst te vatten. Ja. Maar ja, het was alles omvattend. Het was één moment, het was een soort epiphany, zeg maar. Een soort openbaring. Nou ja, het was gewoon dat ik de boom, de energie van de boom zag. Wow. Zo moet je dat zien. Zag, visueel. Zag, voelde, zag, ervoer. Wauw. Dus, nou, wat geweldig zeg. En dat was een energie, dat was ongelooflijk. Dat is heel moeilijk om te beschrijven. Ja. Ik weet nog steeds niet of het gelukt is, maar het was wel levensveranderend. Ja. Sindsdien ben ik bomen gaan knuffelen. Wauw. Nou, dan ben ik wel echt heel benieuwd naar je verhaal. Prachtige ervaring. Ja. Dus ik wil mensen hier uitnodigen om gewoon eens even stil te worden en even te voelen. Ja. Hoe lang is dit verhaaltje ongeveer? 5 minuten. Oké. Kun je mij... We praten nog even door en als jij dan denkt dat het gaat bijna opnieuw beginnen, dan ren ik daarheen. En als je zegt wat? Als hij bijna opnieuw gaat beginnen weer, dan ren ik daar naartoe. Ja, is goed. Want er zijn nog meer dingen, want het is een heel project. Ja, het is een heel project. Dus er staan, wil je nog even zeggen van wie dat project was? Tanja Hen. Dat is die heeft Stichting Buurtlicht opgezet. En die verbindt eigenlijk de mensen door middel van lichtprojecties. Ja, okay. Op allerlei mogelijke manieren. Ja, dus er zijn nog meer projecten behalve de bomentoestand. Zeg maar. Ja, ja, op Dierendag projecteert ze dieren op de watertoren. Of met Valentijnsdag. Van alles doet ze met lichtprojecties. Precies. Is ze ook hier nu? Of, Ze loopt hier zeker rond. Oh. Allerlei beamers op te halen. Ah, oké. Okay. Als ik iemand met projectoren bezig zie, dan is zij is het dan, ja. Hey, en want er zijn dus nog meer dingen. Ja, dus is die route een beetje makkelijk te volgen? Of, Nou, ik kreeg net te horen dat het een beetje onduidelijk was allemaal. Oh. Maar er is een heel... Kijk, ik heb het zelfs een heel foldertje met de route erop. Oh, kijk. Nou, er komt nu een route uit een tas. Shit, hè? Geef hoor, ik had net nog een camera. Shit. Hier een kabel. Ja, een kabel, maar ik had een camera die had ik om mijn nek gehangen. Oh, die hangt er nog. Hij was naar achteren geschoven. Nou, paniek om niks, lieve luisteraar. Wacht even hoor, had je nou een plattegrond? En die gaf ik je net, toch? Gaf ik je net. Oh shit, oh. Nou, ik ben echt totaal warrig bezig, maar dat komt omdat ik... Ja, dat is het. Oké, nou... Maar het begint bijna weer opnieuw. A, B, C, D, dat is... Nou, dankjewel. Dan ga ik nu even... Ik ga gewoon maar even bij je boom staan en naar het verhaal luisteren. Want ik ben helemaal niet rustig vandaag. Door al dat gedoe. Hij begint nu... Oh, jij doet het vanaf... Ja, ik doe het vanaf. Oké. Ja, want dat was... Oh. Hier sta je, voor me. Woorden willen zich vormen. Woorden willen woorden geven aan wat je zag, ervoer, ervaart, ervoelt. Je wil het uitschreeuwen. Je wil het je herinneren. Voor later. Je kijkt naar me met heel andere ogen. Je vraagt je af waarom je hier bent. Waar hoe het kwam. Waarom je het nooit eerder zag. In een fractie van een seconde vraag jij je dat nu altijd af. Je kijkt naar me met de ogen van een geliefde die bijna uit elkaar barst. Hou van mij. Ja, hou van mij. Van al mijn takken en zijtakken en de takjes van de zijtakken. En nog meer takjes en mijn wortels, mijn dikke stam met ringen die naar de hemel reiken. O licht, o lucht, tegenhanger van de aarde. Allebei in mij en voor altijd genoeg voor jou. Mijn door wind, de lichte en luchtige groen geblazen, alle kleuren groen geblazen, blaadjes trillen door dat ene vluchtje wind. Omhels me, nu en steeds weer, terwijl je luistert. Zo stil en zacht ben je geweest. En je hebt me gestreeld. En nog meer geluisterd. Ik ben jouw speciale vriend geworden. Zo onverwacht. Niets gedacht. Alles gekregen. Niets verwacht. Het gebeurde gewoon. Je hoorde schreeuwen met de vogels mee. Onbelangrijk en veel te veel paniekerige woorden schreeuwen. Ik ben bang van gevoel. Dat valt en valt in mij. Je zegt shh. Je zegt ha. Je mompelt grootsheid en standvastigheid die losstaat van alles die er gewoon is, want dat is gewoon voortdurend jou. Jou alles ben ik en tot op de dag van nu denk je dat ik jou iets gegeven heb. Ik lach zo hard dat ik jou voor real en realistisch kan laten omvallen. Pas maar op als de bulder om de bulldozer komt en stukken van me wegsleept. Als ik ziek word of omgezaagd of uitgedaagd door die zachte wind van jou die nu schreeuwt en sliert en tiert en raast en sleurt. Krak! Het is makkelijk om te houden van iets dat alles is en niets. Ik besta niet zonder jou. Ik ben de grond, de hoogte, de laagte en het bladerdak. Je krullende haren. Ik ben de borst, de barst in de bast. Zal ik doorgaan? Zal ik doorgaan met hier staan? Aanstaan, eeuwig aanstaan. Net als jij, aanstaande. Ze zeggen dat ik een boom ben. En het groenste rood is rood. En ook is het waar dat ik een toon vibreer die dieper gaat dan ver en verder dan jij lang bent. En boven je uit en veel te zacht om aan te kunnen. Heb lief als ik jou in mijn takken wieg en bescherm en vasthoud. Terwijl je valt en steeds dieper en dichter bij jou. Een bladerdak houdt de regen voor je tegen en mijn woeste woestigheid beschermt je. Terwijl jij verder valt in dat wat jullie liefde noemen. Ik ben een boom, zeggen ze. Ik ben een boom. Dat was de boom. denk ik. Dat was de boom. Wauw. Ik heb het niet helemaal echt heel goed kunnen bijhouden, omdat ik natuurlijk afgeleid ben steeds. Ja, nee, dat geeft niks. Maar ik ga het thuis nog even doorluisteren. Ja. Ja, hij begint net opnieuw. En hier sta je. Momentopname. Voor me. Woorden willen zich vormen. Woorden willen woorden geven. Mag ik jou, aan wat je mag ik jou vragen? Zou je dat kunnen opsturen aan mij? Je wil het uitspreken. Ja. Kijk, ik wil het je herinneren. Hier staat een adres, Bach, in Amsterdam. Je kijkt naar een heel andere ogen. Ik kan het nu niet opschrijven. Nee, maar neem dit maar. Oh, dat is een oh zo. Ja, en mijn e-mailadres staat daarop, dus Hans en Bach. Dus dan kan ik het wel even op. Dus ik archiveer dit ook, en zo dan kun je later nog een keer kluisteren. Tof. Maar, oh ja. Oh ja, ik heb nu een plattegrond. Dus ik kan nu even met je rondlopen. Ja. Precies. En dan, ze komen met een hele grote groep zo vanuit Zanzara. Oh. Dus want ze zijn laat. Die voorstelling was uitgelopen daar. Dus ze komen nu zo pas. Ah, oh, er was ook nog een voorstelling. Ja, want ik heb geen idee van het hele programma. Ze zijn mensen vanuit Zanzara gaan ophalen, zeg maar. Zanzara, dat is een... Een circus Zanzara. Dat staat in de park. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Nou, goed. Ja, dan gaan we lekker aan de wandel. En dan... dankjewel. Jij ook weer. En dan hebben we later misschien wel wat contact. Ja. Want dit is dan zeg maar nu alleen vanavond of zo? Want jij stuurt... Dit is vanavond, een... Ja. Ja. En dan gaat het nog een keer gebeuren? Of nee, is het was 2 keer in november en nu. Ah, oké. Okay. Ja. Misschien volgend jaar weer. Oh ja. Nou, dankjewel. Zorgeloos, stil en zacht. Nou, je hoort het, lieve luisteraar. Als je niet nu heel snel komt, hier in het Westerpark, dan ben je te laat. Ik ben jouw speciaal. Zo onverwacht. Niets gedacht. Alles gekregen. Niets verwacht. Het gebeurde gewoon. Je woorden schreeuwen met de vogels mee. Is natuurlijk niet de boom, onbelangrijk en veel te veel. Paniekerige woorden schreeuwen. Ik ben bang van gevoel dat valt en valt in mij. Je zegt je zegt ha. Ja, je mompelt grootheid. Zo, dus nou, dus er is een hele club die heeft blijkbaar een soort voorstelling gehad bij het circus Zanzibar. Ben ik misschien net langs gekomen, maar dat weet ik niet. Hier is dat een boom met een tekening erop. En dan, wat zijn allemaal versierde bomen hier? Deze heeft erop staan ergens over een boom hier. Ergens over de bomen. Er waren er nog meer. En dan moeten we dus blijkbaar op zoek naar circus Zanzibar. Where that it may be. Takkenwijf. Oh ja, kijk, daar is Takkenwijf. Daar is Takkenwijf. Zo, en dan hebben we hier, staat hier, een gewone zwavelkop. Dus dat is een plaatje van een paddenstoel. Komen jullie uit Zanzibar vandaan? Ja. Ja, nee, ja, nee. Ja, ik zoek wel Zanzibar. Oh, Zanzibar? Ja? Ja? Ik weet niet waar dat is. Zanzibar of Zanzara? Zanzara natuurlijk, ja, de circus. Ja. Dan moet je wel die kant op lopen. En dan zie je op een gegeven moment het circus tent. Links of rechts? Of? Ja, je komt hier op het. En als je dit pad dan volgt, komt het een pleintje en dan moet je een pad volgen rechtdoor. Oh, of je het zo loopt of zo, je komt bij die. Het is in ieder geval die kant op. Ja, dank u wel. Okay. Nou, gaan we op zoek naar, dus niet Zanzibar, maar Zanbar of zo. Even een boom opzetten, hebben we ook nog. Oh kijk, hier komt een hele groep aan. Dat zullen vast de mensen zijn om wie het gaat hier. Hallo. Jullie zijn van de boomroute? Dat hopen we wel. Ik weet niet of we goed lopen, maar oh, we gaan jullie wel gewoon zijn ook gewoon gasten. Is er iemand die er iets van weet verder? Er was net wel iemand die er iets van wist. Ik weet niet wie dat is. Mogelijk degene met vlaggetjes? Ik heb geen idee. Oh, kijk, er is iemand met een vlaggetje. Ja, ik ben succes. Dankjewel. Jij hebt vlaggetjes. Ben jij dan van de organisatie? Nee, helemaal niet. Helemaal enig niet. Enig idee wie dat wel is? Ja, daarachter. Wie weet er iets van deze toestand? Wie weet er iets van deze toestand? Nou, niemand denk ik. Oh, iemand. Nou, ja. We gaan gewoon het circus dan, denk ik, of zo. Ja, dat is misschien wel afgelopen dan in het circus. Nou, lieve luisteraar, het is echt een geweldige uitzending dit. Dat gaat nooit meer goed komen. Dus, nou ja. We doen maar zolang het een groen blaadje. Ja, even met de flits. Ik zie daar nog wel. Nou, dus we gaan op zoek naar de circus tent, Zanbar of zo. Om nog meer uit te vinden over deze bomenroute. Want er zal toch nog wel meer zijn dan één pratende boom. En wat hernoemde bomen. Dus op zoek naar Zanbar. Het paadje volgen. Kijk, hier is nog meer bomenroute. Dat kan haast niet anders. Je vast al waarom ze mijn krentenboom genoemd. Nou, dat is omdat mijn vruchten op krenten lijken, maar ik ben absoluut geen bruin. En geloof me, mijn bessen smaken veel beter dan gedroogde bruin. Oh, kijk, deze zijn ze zelfs eten. En als je me volgend jaar passeert, probeer het eens. Mijn bessen zijn rijk van zomer en van soms in jam, gelei of als ingrediënten in bakproducten. Rijk. Oh, en vogels zijn er ook dol op trouwens. Dus wie weet, misschien kom je volgende zomer terug voor een smakelijk avontuur met mijn heerlijke bessen. Nou, het is een beetje te zacht voor onze lieve luisteraar, denk ik. We gaan nog even verder zoeken naar de volgende bomen. Van het. Oh, kijk, er komen steeds meer mensen uit de richting van Zanbar, denk ik. Oh, loop je tegen de stroom in? Ja, ik heb natuurlijk geen idee wie er verder hier. Van is. Nou, maar betere batterijen meegenomen. Dit is vast een ontzettend kut geluid. Het is eeuwig zonde. Ging dit goed? Jongens, meisjes, stil nou eens. Jongens, meisjes, we hebben gelukkig geen last van lastige genderkeuzes zoals jullie tegenwoordig. Want wij hebben aan één boom zowel vrouwelijke als mannelijke bloemen om ons voor te kunnen planten. Stop dan met dat geknets en luister naar de muziek. Tja. Peuken kunnen bomen, joh. Ongelooflijk. Dingeding, dingeding. Ja, lekker toch? Maar wij gaan jullie toch het een en ander over ons vertellen. We zijn een beukenbosje. Een bosje, want we zijn nog heel jong. We zijn pas in 2001 aangekomen. Zien jullie al die bladen die we nog dragen? Omdat we nog zo jong zijn, houden we onze bladen in de winter lekker vast. Pas in het voorjaar laten we de bladeren los. Dat komt omdat de nieuwe bladen ons dan van de tak die onder deze gaan uitlopen. Je zal ons niet snel zien bloeien. Dat doen we pas volop als we zijn 40 tot 60 jaar oud zijn. Ja, dat doet nog even. Ja, helaas. Dan nog bloeien we als beugelbosje doorgaans maar eens in de 5 tot 8 jaar. Het is spannend dat we hier met zoveel staan. Want de barst van onze stam is heel dun, glad en zou zomaar mijn huid kunnen verbranden als er te veel zon op komt. Net als bij jullie. Daarom zie je wel eens een soortgenoot waarvan de stam met doeken is ingepakt. Waarschijnlijk hebben we een andere woning in de naast gestaan en wordt hij beschermd tot hij gewend is geraakt aan het zon. Onze zaden, de beukennootjes, worden graag door knaagdieren gegeten. En eekhoorns verzamelen ze als voorraad voor de winter. Jullie kunnen ze ook zo eten in het najaar. Kom dan niet op blote voeten. De knapjes waar ze in groeien zitten verdijvige stekels om onze nootjes te beschermen tot ze rijp zijn. Mocht je bij een wandeling in het bos ooit overvallen worden door donder en bliksem, dan kan je onder sommige bomen heel fijne schuilen en onder andere niet. Onder een flinke soort genoeg moest je prima schuilen. In Deutschland hebben ze een oud gezegde als onweer. Eichen en weiden sollen meiden, Blumen en linden sollen vieren. In het Nederlands zou je kunnen zeggen: van wilgen en eiken moet je wijken. Beuken en linden, ga die vinden. Nou, ik weet het niet hoor. Laatst hoorde ik van een verre neef 100% beuk, dat hij door de bliksem was getroffen en dat bijna zijn hele kruin was afgefikt. Dat onze wortels vrijdig aan de oppervlakte blijven en het water voor andere bomen en planten opzuigen. En omdat we een heel dicht bladerdak vormen waar weinig licht doorheen komt. En omdat de bladeren vrij zuur zijn, groeien er meestal heel weinig andere bomen of struiken. De oorsprong van het woordboek heeft alles met de beuk te maken. In de Duitse taal heet een beuk boeg. En in het Fries heten wij net als boek gewoon boek. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, werden de letters dan ook van beukenhout gemaakt. Ook houtsneden werden en worden van ons hout gemaakt. Eigenlijk zou je dus... Hallo. Hallo, ik ben van Radio Pattenpoel. Ja. Ik ben enigszins gehandicapt, omdat mijn geluidsding niet goed werkt. Maar u lijkt iets te maken te hebben met deze... Nee hoor, ik ben alleen maar de supposed. Oh, want ik zag u aan, aan dat ding rommelen. Ik denk, u hebt er vast meer van. Ik weet hier sowieso meer van. Ah. Sorry? Heb je een flyer? Nou die met het plattegrondje. Ja, die heb ik. Kun je daar meer over vertellen? Nee, ik pas alleen maar op dat de spullen niet gestolen worden. Ja. En, als je naar het ketelhuis loopt, volgens mij is daar een centrale plek. Ah, en ik zag dit, want er is nu een tour bezig. Ja, ja. En daar is een gids en dan loopt ook de organisatrice mee. Oh, daar is wel. Die kon ik net niet ontwaren. Tanja zag ik hier net staan, maar die groep is doorgelopen. Oh ja. Is dus Tanja die met dat gele hesje? Ze best kunnen, wat oudere vrouw, Duitse oude vrouw. Oudere vrouw. Ja, En is er die kant op nog van alles ook? Of? Als je op de plattegrond kijkt. Ik kan op de plattegrond niet goed kijken, dat is een beetje het probleem. Nou ja, kijk, wij zijn nummer 6. Dus dat. Oh ja, en dan zie je dus rechts en links ervan. Ja. Ja, wacht even hoor, dit zit zo hè. Dan gaan we denk ik zo doen. Ja, ja. Dus ik heb deze gezien, denk ik. Pratende boom. En je zegt een ketelhuis daar... Wij hebben net bij het ketelhuis, dat is onze verzamelplek. Oh, van de vrijwilligers, zeg maar. Van de vrijwilligers, zeg maar. Maar daar komen dan ook... Ik zou in ieder geval die kant op lopen, want de tour is die kant. Ja. En als je een grote groep ziet, daar loopt Tanja ook mee. Ja, oké. Nou, dankjewel. Succes. Hoe lang duurt het nog vanavond eigenlijk? Tot 9 uur. Tot 9 uur. Nou. Wil je de flyer hebben? Klopt het, dat we een beetje in het midden hier... Lieve verluisteraar. Lieve verluisteraar, ja. Het is een volstrekt ongeorganiseerde bende, deze uitzending. Batterijen op... geluid, dat het echt wel het leukste te horen is. Maar, we gaan even op zoek naar die groep dan weer. Er zit dan misschien toch een gids bij. En dan gaan we kijken of er in het ketelhuis nog wat te beleven valt. Dus nou, we lopen nu weer terug. Oh, hier zijn nog meer paddenstoelen. Ah, kijk, dit is een afgekapte boom. En daar staat grote parasolzwam. Dat is wel een leuk zwammetje. Dus we gaan op zoek naar de groep. Door de klappen! Kijk. Nou. Lijkt wel alsof, alsof jij ook iets weet van deze bomentoestand. We zijn live op Radio Paddepoel namelijk. Ja, oh jeetje. Normaal doe ik dat anders. Maar. Formeel heb ik niks met de organisatie te maken. Maar ik ken Tanja Hen en ik ken het park heel erg goed. Ah. En ik merkte dat sommige mensen wat moeite hadden om de weg te vinden. En toevallig heb ik lichtjes. Oké, dus want je hebt een heel ding op je buik hangen. Wat is dat dan? Dit zijn mijn boomwezens. Oh, kijk. En toen ik ze vertelde dat ik hierheen ging, toen zeiden ze dat ze wel mee wilden. Dus ik heb ze ingepakt en ik heb ze meegenomen. Boomwezens. Dat zijn bomen waar je gezichten in ziet, allerlei soorten. Okay. En die fotografeer ik. Ja. En dat zijn mijn boomwezens. Oh, okay. En dat is voor mij de manier om met de bomen te communiceren. Ja, ja, ja. Oh, wat mooi zeg. Ja. Doe je dat al lang? Ja, al een jaar of 8, 9 denk ik. Oké. Okay. Dus je hebt heel veel wezens verzameld al, ik. Heb een redelijke verzameling wezens, maar het gaat me niet alleen maar om de wezens hoor. Ik loop hier heel vaak te fotograferen. Ja. Ik hou gewoon ontzettend van het park. En, ja, het is een mooi park. Ja. Ja. Yes. Ja. En kunnen we dat ergens vinden of zo? Of verschijn je ergens? Nou, ik ben in de buurt bekend als de Groene Hoogte. En ik ben wel op Facebook en op Instagram heb ik wel. Verder doe ik niks. Het is voor mij gewoon een hobby. En dat mensen dat leuk vinden en het volgen, dat doet me plezier. Wat zijn nou de Groene? De Groene Hoogte. De Groene Hoogte. Oké. Okay. Ja. Nou, lieve luisteraar, als je dan toch in het blauwe monster zit, dan kan je daar even kijken. Dat kan. Ja toch? Oké, nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. En we gaan op zoek naar... Tanja, die is die kant op, denk ik. Die is die kant op gelopen, bij die grote groep. Denk het. Denk ik. Ja, oké. Nou, dan gaan we op zoek. Dankjewel. Okay. Hoe heet je eigenlijk? Ik ben Hans. Mijn naam is Aristide. Aristide, zo. Aristide. Aristide. Ja. Okay. Ja, kom niet zoveel voor. Maar. Nee, nou, volgens mij heeft het ook met wiskunde te maken. Toch? Is dat niet een broertje van Aristoteles of zo? Het komt oorspronkelijk uit het Grieks Aristides. Ja, ja, ja. En het is de Franse verbastering daarvan. Van Aristide Briand. Dat was ooit een kunstenaar politicus in de tijd dat ik geboren werd. Ah, oké. Okay. Is dat voor ja, ja, ja. Nou, daar heb je mooie schoenen om in te passen. Oké, nou, dankjewel. Aristide. En tot ziens. Hallo. Zo, dat was Aristide. Die liep rond met zijn boomwezens. En lampjes. We liepen net voorbij die ene boom. Die ene pratende boom. Zie je die tweede? Die zo zachtjes was. Maar lieve luisteraar, als je nog iets wil meemaken wat met bomen te maken heeft, dan moet je even naar het Westerpark komen. Het is vast hartstikke leuk als je wat meer focus hebt. Maar ik ga nu gewoon even nog op jacht naar... Oh god, hoe heet ze nou? Sarah Ben of zo. Eerste beslisboom. Kijk, hier is wat een eikel. Lieve luisteraar, we zijn verzeild geraakt in het Westerpark, al waar een soort bomenhappening is. De bomenroute, die is nog tot 9 uur. Dus je hebt nog 2 uur om hier de bomenroute te volgen. Het begin van de bomenroute zit aan wat voor mij dan de achterkant van het park is. Dus richting aan de Haarlempad, zullen we zeggen. Halfwegkant. En daar kun je dan lekker rondwandelen. Er schijnt ook nog iets met een of ander circus of zo. Hoi. Ja. Wat voor radio maak je ook alweer? Radio Patapoe. Patapoe. Hey, hallo, ben jij... Jij bent Sarah. Nee, Tanja. Ah, Tanja, zeg. Ook 2 A's, toch? Ja, dat klopt. Ik heb je nog geprobeerd te contacten vanmiddag, maar dat was te laat, denk ik. Sorry, dan ben ik al onderweg. Ja, waarschijnlijk wel. Begrijp ik ook wel. Maar ik wist van niks eigenlijk. En iemand zei me van, dat is leuk. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik maar. Ja, wat goed. Maar ik zat nog te werken tot dus ik kon pas om 6 uur hier zijn. Maar vertel eens, want wat is er allemaal aan de hand in het park? Ja, het is de Westerpark Wonderwoud. Westerpark Wonderwoud. Ja. We zijn van Buurtlicht. Sorry, van? Van Buurtlicht. Oh ja, Buurtlicht, ja. Want dat vertelde, zei dat jij daar dat jij dat doet. Ja, daarom. Ik ben de initiatiefnemer, de oprichter van Stichting Buurtlicht. Ja. En we zetten mensen, dingen, dieren, kunst uit de buurt in het licht om het waardering te geven. Ah, oké. En normaal gesproken... Een soort aandachtsmachine ben je. In het licht zetten betekent energie daarin doen, waardering geven, gehoord en gezien worden bij de verbinding en zoiets allemaal. En eigenlijk projecteer ik al jaren op de Watertoren hier in het RIVM-terrein. Elke week in principe. En daar zet ik kunst in het licht, met vrouwen daar vrouwen, met dieren daar alle huisdieren uit de buurt. En nu hebben we gedacht, het is prachtig met die projecties. Je kan op water projecteren, op rook, op stoom, op alles en op bomen. Ja. En we hebben al die kunstenaars die maskers maken. En daar ging het klik dat we eigenlijk ook echt voor die bomen iets zullen kunnen gaan doen. Hun een stem geven. Het zijn onze grote helden in CO2-bestrijding. Ja, en ik kan daar nu nog een uurtje over doorgaan. Maar zij zijn ons helden eigenlijk daarin. Als we wisten hoe zij dat lekker doen met die fotosynthese, als wij wisten hoe we dat kunnen doen, dan waren we misschien af van dat probleem. Ja, en als zij ons ook zouden kunnen leren hoe je dat doet met mycelium en zo, hoe je communiceert met elkaar, dan... Precies, en dan is dat wereldwijd web helemaal in. Precies. Dat nämlich bomen met elkaar kunnen gaan praten over die paddenstoelen en mycelium in de grond, schimmeldradennetwerk. Ja. En dat ze voor hun oudjes zorgen, dat ze kleintjes supporten en zo. En dat is eigenlijk wel de stof om iets moois, een wonderwoud van je bos te maken. Ja. En dan is het eigenlijk ook zo dat de meeste mensen eigenlijk, die kennen een boom, maar... Is het dan van boom, daar hoort het dan meestal op. En bomen zijn zo als alle honden. Er zijn heel veel verschillende honden met hun eigen karakter. En zo is het met die bomen ook. Ja. En dat hebben we dus onderzocht. Dus we hebben eiken aan de praat, populieren aan de paar. En omdat ze al zo lang hier staan. Kunnen ze iets over de park vertellen. Ja, waarom het nog steeds een polder is. Ja. En waarom ze natte voeten hebben. En wat hier allemaal zo gaat spelen. En zo willen we mensen met die bomen weer in contact brengen. Ja. Omdat dat stukje natuur voor ons deur. misschien toch nog beter gekoesterd kan worden en meer bewustzijn sowieso helpt. Liefdevoller, verbonden met elkaar om te gaan. Ja. Nou, wat mooi zeg, allemaal. Ja, en dit is eigenlijk zo het begin dat we de bomen versierd hebben. Verschillende kunstenaars hebben voor hun geschreven, een eigen verhaal gemaakt. Ja. Die maskerskunstenaars hebben... voor hun kroon. Daarom heel spooky als het dan ook nog beweegt. Ja. En dat zullen we hier graag nog willen gaan uitbreiden. Het zal een hele wonderbos worden. Okay. We hebben ook een website daarvoor gebouwd. Ah, kijk eens. Dat is ook interactief. Precies, daar kan je dus Westerpark Wonderwoud.nl. Eén woord, Westerwoud Wonderpark. Ja, zonder puntje daartussen. Wat zei je nou? Wonderpark, Westerpark. Nee, wat Westerpark, zei je nou? Wonderwoud. Westerpark, Wonderwoud. .nl. Ja. En daar vind je alle audiofragmenten weer terug. Dus laat me zeggen, de volgende dag dat je lekker hier wil gaan wandelen. Ja. Of je wil, dan kan je gewoon die bomen weer opzoeken op de map. En dan gaan ze ook tegen jou praten. Is het misschien leuk om een audiowandeling van te maken? Ken je dat verschijnsel? Dat zal ook nog kunnen, ja. Toch? In vervolg. Want dan kun je richting aangeven en dan kun je mensen langs ieder ding leiden. En... Ja. Ja, daarom als er waar het heen gaat, dat weet ik nog niet. Nee. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Ja. Dus lieve luisteraar, als je goed bent in audio walks maken, neem dan even contact op met Tanja van Stichting Buurtlicht. Buurtlicht. Dan kun je een leuke audio walk maken van de bomen, van het Wonderwoud. Ja. En, want ik begrijp dat dit dan al de tweede keer is. Ja, op 26 november hebben we al eentje gedaan. Ook door het oude gedeelte van het park. Dat was echt anders, met andere attracties. Twee verschillende routes. Daarom en uiteindelijk zullen we heel graag elke boom een stim willen gaan geven. Ja. Elke boom is iets bijzonders. Ja, zeker. En we hebben hiervan ook dat mooie krentenboompje staan. Ooit van een krentenboompje gehoord? Die zo graag totaal ook bij de grote jongens wil gaan horen. Alleen een struikje is, maar toch ook zoveel betekenis heeft voor het ecosysteem. Ja, hij heet krentenboompje, omdat zijn vruchten op krenten lijken. Okay. Maar hij heeft absoluut geen druif. En hij wil graag meespelen met de grote jongens. Maar is het echt een boom met een stam of is het een Nee, het is eigenlijk een struik eigenlijk. Oh, okay. Maar daarom, Het geeft stiekem zo mooie dingen om. En het bloeit zo mooi. En hij maakt vruchten die gewoon op krenten lijken. Ja. En die je ook kan eten. Oh, echt waar. Ja, daar kan je ook jam van maken. En oh, wat lekker. Dan. Ja, wat grappig. Waar staat die ongeveer dan? Een stukje die kant. Oké, ze wijst nu richting het grote parkeerterrein. Nee, hier ga je over het padje ga je volgen. En tegenover kan je weer daarin steken. Daar, wacht even. Ja, ik ben een beetje gedesoriënteerd. Ja. Dat was een tip van de groep rond. Ja, nou goed. En dus dit was de tweede keer al dat dit gebeurde. En dat het plan is wel dus om dat nog verder te gaan doen. Ja, de plan is zeker dat uit te breiden. En als ik hier uit te breiden. En misschien nog in het Oosterpark. En sowieso. Kijk eens. Ergens anders in het land ook. Ja. Ik vind het echt een prachtige, waardevolle missie. Ja. Gewoon met kunst, dat is dan ook maar mijn missie. Maar ook met andere mensen iets te bewegen. En dan ook nog een verbinding met de natuur te verdiepen. Wat zou je mooier kunnen vinden? Lekker bezig. Dat hartstikke goed zo, denk ik. En ik vind het ook leuk om naar buiten te gaan. Weg van die schermen. Ja. Dat is voor mij ook een aspect. Ik ben zelf ook graag buiten. Maar als je niet in de kroeg wil en je hebt geen hond, dan waar moet ik naartoe of zo? Nou je kan altijd wandelen. Ja, je kan altijd wandelen. En je ziet ook wel, dat brengt mensen wel naar buiten. Dan heb je een doel en je gaat ergens langs. En dat is gewoon nog zo prachtig. Die donkere park op een andere keer te gaan beleven. Ja? Dus de vraag of je het anders zou gaan doen op zo'n avond. Ja. Maar dus, en nu overal lampjes en dingetjes en zo, maar blijft daar dan ook nog iets van over straks als deze avond afgelopen is? Of? Nee, helaas niet. We hebben niet zoveel middelen, we hebben echt alle kracht daarin gezet, maar we hebben die twee routes voor elkaar gekregen en het volgend jaar hopen we wel met frisse middelen. verbeteringen. Hè, En ik zag net een enorme groep voorbij komen. Dus best wel goed bezocht, denk ik. Ja. Enig idee hoeveel mensen tot nu toe? Of? Ja, ik denk wel dat het 150 mensen, 200 mensen zijn wel hier geweest. Oh, wauw. We hadden ook het geluk dat we bij het Circus Sanzara mochten starten. Ja, hoe zit dat dan? Want het is gewoon een circus wat hier al was of zo. Die komt hier al eeuwenlang, wil ik bijna zeggen. Oh, ja, dat oh, is ja, Kitzelkus en Zara. En zij hebben wel toegestemd dat we van daaruit konden starten. Ja, okay. Of ik begin maar zo. De eerste route konden we hier bij die horecagelegenheden, kleine parkwachter en zo starten. Oh, ja. En die zijn nu allemaal dicht. Ja, precies. En die zijn nu allemaal dicht over kersen. Dus heeft Zanzara de deur langer open gehouden voor ons. En we hebben Schaduwtheater, we hebben kunstenaars die hebben Schaduwtheater met takken en licht en zo. En dat was natuurlijk prachtig dat in de tent daar te mogen vertonen. Lotje Lammers, John van Bodegom en Daniel de Klerk hebben dat gedaan. Okay. En dat was dus de begin. Ja. Daar moesten we nu ook, ze zijn klaar met hun voorstelling en met ons, dus daar is alles weg. Het was een leuke verbinding, ik denk dat hun publiek vonden het leuk. En voor ons was het prachtig om daar te mogen beginnen. Ja, klinkt goed, ja. Oké. En even kijken hoor, ik ben net daar tot die sprekende bomen met maskers. Ja. Dat die iets luider is, zeg maar. Ik heb daar een sprekende boom gehoord, die was heel zacht. Ja, dat zou kunnen. Ja, en dat was het krentenboompje. Oh, dat was het krentenboompje. Ah, vandaar dat hij zo'n kleine stem had. Ja, maar hier zijn nog grote bomen met projecties. Heb je die ook gezien? Nee, die heb ik ook niet gezien. En hier op het Conscious Hotel, daar worden ook heel veel gedichten geprojecteerd. Van allemaal schrijvers die gedichten over bomen hebben. Oh, wat leuk. En ook kunst die over bomen gaat, die mogen we hier op het Conscious Hotel projecteren. Conscious Hotel. Dit is dit. Goed. Is dat ook al verloren? Verloren? Nou ja, als er een hotel in zit, dan wordt het nooit meer wat. Het was de wordt dan niet meer voor de buurt. Stad, maar ja, daarom met de vriend van me is daar getrouwd. Ja. Dat gaat niet meer gebeuren, denk ik dan. De oude stads... stadsdeel. Kantoor, stadsdeel, kantoor. Ja, maar nu daarom met is gewoon de commerciële deel van het Westerpark. Hè. Maar nee, ze laten ons ook projecteren, ze laten ons dat is zo weer waar. We mogen op de gevel. Nou dan loop ik nog even daarheen. Ja. Hoe heet jij? Hans. Hoi Hans. Van Radio Paddepoel. Ja, normaal gesproken kan ik je dan een soort foldertje geven, maar die heb ik ook niet bij me. Maar ik heb wel nog... Ja, ik heb nog een stickertje. Dan kan je in ieder geval... Ga je ons niet vergeten. Goed. Jullie hebben ook een website en zo. Ja, als je Radio Paddepoel zoekt, dan weten die zoekmachines, die weten dat wel. En er is ook een website die heet bah.amsterdam. BAH.amsterdam. En daar staan ook verwijzingen naar de archieven en zo. Want deze uitzending ga ik ook een beetje archiveren, zeg maar. En dan kun je terugluisteren, downloaden wat jij wil. Oké. Ja, toch, dat gaan we zeker doen. Dat maakt een mooie link. Deze uitzending is wat mij betreft een klein beetje mislukt. Omdat alles misging en de batterijen op en weet ik veel. Maar ik probeer er nog wat van te maken. Dan in ieder geval kunnen we jou de volgende keer uitnodigen. Ja? En Buurtlicht, dat is ook een website, denk ik, of niet? Ja, buurtlicht.nl. Dus daar kunnen we dan uitvinden wat de volgende... Ja, nou hartstikke goed. Ik vind het heel mooi wat je doet. Dankjewel Hans. Dankjewel. Leuk en, dat je... we spreken elkaar nog wel eens dan. Is goed, afgesproken. Ja. Oké. Je hebt plezier nog. Ja, dankjewel. Fijne avond. Doeg. Nou, dat was Panja van Buurtlicht. Gaan we nog even verder opkijken bij de projecties en zo. Ik denk om mijn fiets dan even mee te nemen, want... Mijn fiets staat een beetje fout geparkeerd. Zo, nou, dan lopen we nog even naar het Conscious Hotel. Gadverdamme. Dat was vroeger het stadsdeelkantoor. Het is een ongelooflijk mooi gebouw. Het ziet eruit alsof het ook van Kuipers is. Maar het is ook verkocht aan de duivel. De kapitalistische duivel van het Conscious Hotel. Dat is ook zo'n spiritueel mosje. Nou, dan gaan we even bij de projecties kijken nog. Gaan we gewoon lekker voorlezen. Nou, even wachten op verse poëzie. Luisteren wat hier aan de hand is. Hoi. Mag je nog een verhaal vertellen? Over mijn voorbeeld. Hilara. Hilara was ook een populier. Canadees. Ik ga je vertellen. Eens in een vreedzaam dorpje aan de oevers van een kabbelende rivier stond er maar eens een steuze van een hele grote Canadese populier genaamd Hilara. Hilara was anders dan de andere bomen in het bos. Haar takken reikten heel hoog naar de hemel als uitnodigende armen die de zon wilden omhelzen. Haar bladeren vormden een groen tapijt dat de grond bedekte. Hilara was niet alleen groot van gestalte, maar ook groot van hart. Ze was de wijze ouderling van het bos. Altijd bereid om naar zorgen en vreugdes van de dieren te luisteren. Op een warm zomerdag, toen de zon hoog aan de hemel stond, verzamelden de dieren zich onder de schaduw van Hilara. Een klein konijntje, genaamd Milo, stond op en met een twinkeling in zijn oogjes vroeg hij: Hilara, vertel ons een verhaal over de oudere tijden, toen de bossen nog vol avonturen waren. Hij ging weer zitten. Hilara glimlachte en begon te vertellen over de tijd toen de dieren meer met elkaar konden praten, toen de elfen en veeën tussen de bomen dansten en de sterren hun geheimen met de wereld deelden. Toen was het nog niet zo druk, dus dat kon. Hilara vertelde over een dappere eekhoorn genaamd Hazel. Hazel, die eens op reis ging om een zeldzame edelsteen te vinden die het bos kon verlichten in de donkere nacht. Hazel de eekhoorn trotseerde gevaarlijke beken. Ze klom langs de steile kliffen, geleid door haar moed en de wijze raad van de oude uil die ze had vernomen. De dieren luisterden ademloos naar het verhaal. Hilara's woorden brachten de oude tijden tot leven in hun verbeelding. Toen de zon begon te zakken en de maan haar zilveren gloed over het bos verspreidde, fluisterde Hilara: onthoud, lieve dieren, dat de magie van het bos altijd in jullie harten zal blijven leven. Elke dag. Dag, maar het gaat eigenlijk over alle kleine momenten. Elke dag maakt hij een foto van de bladeren. Hij heeft allemaal strakke rituelen. Elke dag hetzelfde. Maar je komt helemaal in zo'n oorlog. Zo ver. Hallo daar. Ja, ik ben het. Ik ben het deze populier. Ik ben woonnummer 499537. Ze noemen mij de Canadese populier, terwijl ik niet eens uit Canada kom. Mijn voorouders stammen uit Noord-Amerika en groeiden daar langs waterwegen, moerassen en andere vochtige gebieden. Het klopt, ik kan er wel tegen natte bodem. En wist je dat het Westerpark eigenlijk een polder is? De oerpolder van het Westerpark was ooit een veenpoel, genaamd Nemoland. Nemoland bestaat nog steeds, maar dan in een andere vorm. Ja, ja, het is echt behoorlijk vochtig hier. Ik heb het opgezocht op het Wood Wide Web. En daar blijkt dat het poldergemaal aan de Haarlemmerweg nog steeds water pompt in de Haarlemmer trekvaart. Daarom heb ik natte voeten. Veel water houdt mij niet tegen om stevig te groeien. Als jongeling groeide ik wel 90 centimeter per jaar. Nu gaat het iets langzamer. Ik ben wat ouder. Maar ik ben wel inmiddels 24 meter hoog. Een van de langste hier in het park. Of een van de hoogste hier in het park. En ze zeggen, je weet, hoge bomen vangen veel wind. Een storm van kritiek zorgde ervoor dat ze mij een paar jaar geleden stevig hebben gesnoeid. Maar goed, ik blijf toch lekker gewoon doorgroeien. Ik hou zo van overzicht. Ik ben behoorlijk geliefd, populier. Betekent immers populair. Ik sta op de 7e plaats in de ranglijst van beestjes. Eiken hebben weliswaar het hoogste aantal soortspecifieke insecten. Maar ja, die leven hier ook het langst. Ik ben geen opschepper, maar ik sta hier toch al zo'n 66 jaar. Mooie leeftijd toch? Ik heb al veel gezien hier in het park. Ik hou al van een potje tennis en ik heb zelfs Big Ali nog meegemaakt. Nu zit de parkwachter tussen mijn wortels en mijn kroon. Hele aardige mensen die een oogje in zeil houden. Smaakt de koffie lekker? Ik, de Canadese populier, ben gastheer voor vele insecten. Ik zal ze een paar opnoemen. Je hebt de wilgenrups. Die hoort eigenlijk bij de wilg, maar ja, die vindt mij ook lekker. En houtboorders. Die maken hele wijde gangen in het hout. In mijn hout, lekker. Schorskevers, die zitten in mijn schors. Snuitvlinders. En rood weeskind. Ik weet niet of ze rood zijn, dat kan ik niet zien. Vloeivleugelingen. Dat klinkt toch wel wat. En lieve heersbeestjes, uiteraard, die zijn rood. Dat heb ik zo vaak gehoord. En rupsen. Rupsen. Hoe zeg je dat? Rups. Wilgenhoutvlinders. En rupsen van de wilgenhoutvlinder, want je bent eerst een rups. En dan word je een vlinder, een echte wilgenhoutvlinder. En dan hebben we ook de horenaardvlinders. Die vind ik ook lekker bij mij, gezellig. En grote en kleine populierboktorren. Ik geloof niet dat die zo goed zijn voor mij. Maar ik weet het niet, ik heb er geen last van. Populieren, wespvlinders. En de laatste zijn de gestippelde houtvlinders. Die zie je niet, omdat ze gestippeld zijn. Lijkt het niet. Op mijn bast, ze noemen na. Mijn hout, mijn mooie bast, en hout van binnen, is heel licht. Jullie mensen houden daar wel van. Het is licht van gewicht en relatief taai. Dat betekent dat het ideaal is voor toepassingen zoals mooie klompen, die heel vaak worden gebruikt in Nederland. En je kan er ook pellets van maken, waar je allerlei artikelen op vervoert. En kratten, waar je ook spulletjes in kunt doen, lekker eten. Kasten worden er van mij gemaakt en zelfs papier. En ook van die houten platen, ze noemen dat triplex. En buiten Nederland, in Spanje, worden er sinaasappelkistjes van mijn hout gemaakt. En in België worden er zelfs lucifers gemaakt van mijn mooie hout. En hier komt het waar ik het meest trots op ben. Wist je dat de Mona Lisa op een paneel van populaire hout is geschilderd, dat Leonardo da Vinci heeft gemaakt? Ik ben wel trots hoor. Wat betreft de vogels, die ben ik bijna vergeten. Maar er zijn een heleboel vogels die in mijn takken zitten. Onder andere de wielenwaal. En de kramsvogel. Je hebt ook nog de bonte specht, maar ik heb de kleine bonte specht. Ik heb ook de grote, maar de kleine geeft de voorkeur aan mijn takken. Dan hebben we nog paddenstoelen aan de grond, aan mijn wortels. Die helpen mij. Paddenstoelen die met mij in symbiose leven zijn onder andere populiere zijdetruffel en de witte populierzwam. En we hebben ook nog een bleke borstelzwam. God, ze zijn zo mooi. Ze zijn allemaal mijn vrienden. Laat mij je nog een verhaal vertellen over mijn voorbeeld. Elara. Elara was ook een populier. Canadese. Ik ga je vertellen. Eens in een vreedzaam dorpje aan de oevers van een Kabbalonde rivier stond een majestueuze van een hele grote Canadese populier genaamd Elara. Elara was anders dan de andere bomen in het bos. Haar takken reikten heel hoog naar de hemel als uitnodigende armen die de zon wilde omhelzen. Haar bladeren vormden een groen tapijt dat de grond bedekte. Elara was niet alleen groot van gestalte, maar ook groot van hart. Ze was de wijze ouderling van het bos. Altijd bereid om naar zorgen en vreugdes van de dieren te luisteren. Op een warme zomerdag, toen de zon hoog aan de hemel stond, verzamelden de dieren zich onder de schaduw van Elara. Een klein konijntje, genaamd Milo, stond op en met een twinkeling in zijn oogjes vroeg hij: Elara, vertel ons een verhaal over de oudere tijden, toen de bossen nog vol avonturen waren. Hij ging weer zitten. Elara glimlachte en begon te vertellen over de tijd toen de dieren meer met elkaar konden praten. Toen de elfen en veeën tussen de bomen dansten en de sterren hun geheimen met de wereld deelden. Toen was het nog niet zo druk, dus dat kon. Elara vertelde over een dappere eekhoorn genaamd Hazel. Hazel, die eens op reis ging om een zeldzame edelsteen te vinden die het bos kon verlichten in de donkere nacht. Hazel de eekhoorn trotseerde gevaarlijke beken. Ze klom langs de steile kliffen, geleid door haar moed en de wijze raad van de oude uil die ze had vernomen. De dieren luisterden ademloos naar het verhaal. Elara's woorden brachten de oude tijden tot leven in hun verbeelding. Toen de zon begon te zakken en de maan haar zilveren gloed over het bos verspreidde, fluisterde Elara: onthoud, lieve dieren, dat de magie van het bos altijd in jullie harten zal blijven leven.